أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام سيني جاتا بي ني ген نيغي وون دي جيس ngi yamone ci nuqaba yoyu yonentina alayhi salatu wassalam daldi won wax lansari ñu genn ko ci seen biir te ñu nekkon fuk ak ñaar ci ginnaw bi ñu jaayante ak mom ci bayatul aqaba athaniya wala bu ñettel bi fofu le ci mina ci 13e ane bi ginnaw bi ñu ko yonne mom alayhi salatu wassalam ci waxu imam ibn hisham bañ la fi tuddolo kon nak ñu ngi won ci nuqaba yoyu ba gisoon nañ ci jota bi wessu ginnaw biñu jéxalé tarjuma sayyidina al-bara ibn marur radiyallahu ta'ala anhu warda gisoon nañu ci ñooñu nonu imam ibn ishaq mom mo len cité won bi sanadin fihi da'f e sanad bo xamne amna ak faiblesse bu di nek ndax dafa am inqita' gu won ndax gu reuy sax ndax imam ibn ishaq waxul ci tan moko netali mom mune ki ci jekkon mo don abu umama as'ad ibn zurara radiyallahu anhu gisone nango ci tegg won mu don sa'd ibn rabi' mom gisone nango ci jotaay bi wessu ak abdullah ibn rawaha mom lañ mujjé won mo jéxalon suñu jotaay jamono jotaay bi wessu ki len ñentelon di rafi' ibn malik ibn al-ajlan di rafi' ibn malik mom gisone nango jotor nango gis ci jotaay yu wessu ba yi mais yi nga xamné wessu won nañ kelen juromé lon moné al bara ibn marur mom je xalon nañ ko ci jotaay bi ñu genn moné nak kenen ki nga xamné mo leen jurom bennal te mom lañ wara gis tay fofu lañ ñewon moné wa abdullah ibn amr ibn haram ibn salaba ibn haram ibn ka'b ibn salima ibn sa'd ibn ali ibn asad ibn sarida ibn tazil ibn jusham ibn al khazraj kon lolu mo doon turum مولانا عبد الله ابن عمرو بن حرام ابن ثعلب ابن حرام الانصاري الخزرجي السلمي تروم مولانا عبد الله دي دومي عمرو بوبو دي دومي حرام دي دومي ثعلب دي دومي حرام بوكون سي كوجو كو الانصار تا بوكون سي وا khazraj ak wa banu salima moy ci neeb yoyu la bokkon mom imam al abu di abdullah ibn amr ibn haram mom nak mo nekkon bayu sayidina jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda gison nañu ne imam ibn ishaq rahimahullah ci riwaya bim jele won ci sayidina kamb ibn malik radiyallahu anhu moy ne mom mu ngi tup guddi gi nga xamne ci lañu lamsar yi warona dajje yonnati bi alayhi salatu wassalam ci al aqaba bu mujj bobu mom ci riwaya bobu mu ne won sen mom sayidina kamb ibn malik mu ne kenn ci ñoom yegu ko won ke ne dañu am rendez-vous yonnati bi alayhi salatu wassalam ludul ki nga xamne moy Abdullah ibn Amr ibn Haram ta tayo yu tobul won ñu dal di koy wo ne ko ñun kat bëgguñu ëlëk nga bokku ci ñi nga xamne safara matum safara ngay mujjé ñu dal di koy convaincre mu duggu ne duggu ci l'islam ci guddii gogou mo ne ñu dem teddi ba ñepp mo leer na ñepp teddi na ñu dal di jog mom mo andi ci mbolo mi mujju ba mu deme mu bok ci nuqaba yi comme ni nga xamne non la ko imam ibn ishaq rahimahullah ci tudene bokku na ci ñom jabir ibn abdullah no abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu ta'ala anhuma anhu arda a mom nak bi yonantimi alayhi salatu wassalam gadaye dem fofele ci yasrib di madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam a bi ghazwat uhud jote moma di jabir di abdullah ibn amr ibn haram dafa wo ni wote xex bi uhud comme ni nga xamne non lako sayyidina jabir ibn abdullah netale ta imam ibn sa'd dal dikoy solo nako non imam al hakim solo nako wirul ko imam az-zahabi ne and ak mom ci wirul gogu imam al bukhari tamit dal dina koy solo jele ko ci yon musaddad an bishr ibn al mufaddal عن حسين المعلم حسين المعلم دي حسين المعلم عن عطاء مجلوكو جي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وارضاهما منه قال ابي ارجو ان اكون في اول من يصاب غدا فاوصيك ببناتي خيرا نانا كرو احد bi nga xamantene ci lañuy wadjal dem uhud ci xex bobole mom abdullah bi di ibn amr ibn haram dafa wo dom ji di jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma ne ko arju an akuna fi awwal man yusabu gadan ne ko man yaakarna amna yaakar ke ne suba xex xex bañu jëm dina bok ci ñi nga xamne ñom lañuy jëk ray suba ci xex Allahu akbar ki dara galul won de ni dem ci guerre ba paré nan yaakarna arbu du moy dañ ko doon mebeut ñom am shahad mu ne yaakarna ke ne man dina bok ci ñi jëk fat suba ci guerre man nak fa usika bi banati khayran yaw sama dom di jabi radiyallahu anhu ma ngi lay denk ci sama dom yu jigeni sa seur yi khayran yiw lolou la don wax bi nga xamanteni ni nonu la tagato ak domam joju di sayidina jabir radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamanteni nak farañ dem uhud comme ni nga xamne non la imam ibn sa'd wax mun qalu wa kana abdullah awwal man qutila yawm uhud mun nam ko waxe won mom imam ibn sa'd mun ñom neenañu moy borom xam xamu siray ak ñi yëngutu ci borom xam xam yi mun neenañu ke ne yawm uhud mom abdullah bi ibn amr ibn haram mom li ñeuk ray kero uhud ta xex ba ak wa quraish bi nga xamantene nak ci la genn adina mom de abdullah ibn haram ñu dal di koy ray fofele ci uhud a sayyidina jabir bi xex bi jexé ñu dal di koy yek comme ni nga xamantene ni nonu la ko shambat ibn al hajjaj rahmatullahi alayhi jele ci ibnul munkadir mom mu dal dikoy jele ci jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma hadith bi imam ahmad ibn hanbal solo nako nako nonu imam al bukhari rahmatullahi alayhi ma nako non imam an-nasa'i dal dina koy solo ak muslim ibn al hajjaj rahmatullahi ala al jami' imam jabir rahimahu radiyallahu anhu mun lamma qutila abi yawm uhud ja'altu akshifu an wajhihi wa abki wa ja'ala ashaba وجعل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوني وهم لا وهو لا ينهاني وجعلت عمتي تبكي من موم سيدنا جابر mone bi nga xamantene ni ci lañu ray sama baye di Abdullah ibn Haram radiyallahu anhuma bisu Uhud neena buma yegge xabar bi mom demul bok fekkewul won guerre bi moy xexul won neena dama dem fekk fi nga xamne fa lañu ko fa la teud nonu fekk suulu guñ len may dindi yere kiray giñ ko mouroul giñ ko sang won balan miñ ko sangé won fofu ci tolu xaré bi moy génné di xol di ub di ko mouri di xol wuññi di xol xar kanam gi di joy man néna sahaba yi yonnati bi alayhi salatu wassalam bima téré nan mabul def li bal li ngay def ak bal sa joyé ak lolu di ko téré di ko defal mune way yonnati bi alayhi salatu wassalam mu ngi won fofu tamom la yanhani terewma lima don def di wunni xar kanam mom sama bay di joy mune waja'alat ammati tabki mune sama bay tekh wala ci balagnu ki ni amna tarjuma buñ don def kanatila ndaw sama xelam ci doora den ni fek amma entre amma ak khala wala ammatun ammati ak khalati moy ne khal la ak jedd wala khal bu ne hada khali ki sama nijaay la khal moy ñi nga moy nijaay li ñi wax ni yaay ci wolof sa frère yaay mo xam grand frère wala petit frère mom lañ nane xal moy côté yaay boudé côté bay ñoñu lañ nane jadd moy ñi nga xamné ñoy sa mam goor amna ci tarjuma xawma kanati la do tewlu mako ni kuñ doon wax lool bobu yé moy né amma xalati bobu dama doon wax lan nijaayam waye du nijaay no am jaddi wala jaddi la doon wax wa manam nijaay mais moy du nijaay moy ki nga xamne na xal moy sa magu yaay wala sa rakku yaay jadd moy mam wa am ak jadd la won autant pour moi moy ne affaire bi len lo moy am moy sa magu papa wala sa ammati moy bu goor moy am bu re bu jigen ammati lañuy wax moy sama magu yaay sama magu papa wala sama rakku yaay sama rakku papa bu jigen magu papa wala yaayu papa bu jigen grande sœur wala petite sœur ko lañ nane ammati sama ammatun bo nga bu doon goor dañ nane ammun moy baytex mais budé moy baaj dañ ko wax baajjel wala moy baajjel yele nak bajjen la won la warono wax ma nek fa doon wax lan nijaay alors que du nijaay nak amati la doon wax amma fofu pour leral lolou xamatuma jappatuma exactement ci kanati la won amana bala mo jeex mu dikkal kon muné mu wajaala mom bu ñewate ci hadith sayna jabir bi di netali kéro kuhub bi bayam genné adina muné kon muy wuñi xar kanamam fi mu teud fiñ ko sang may joy sahaba yonnentiba alayhi salatu wasalam ya fa newon don mako tere limay def waye yonnentiba alayhi salatu wasalam terewuma munew jaalat ammati tabki muné sama bajjam mom di seuru abdullah di bayam radiyallahu anhuma di joy yaronte bi alayhi salatu wassalam ne ko munafa qala an-nabi tabkihi aw la tabkihi ma zalat al-mala'ikatu tudhilluhu bi ajnihatiha hatta rafa'tumuhu li moy riwaya imam muslim moy tabkihi aw la tabkihi ci riwaya imam al bukhari mune tabkina aw la tabkin amna tamit tabki aw la tabki ak la tabkihi bu ko joy en tout cas neena yonentima lay sa wax sama bajjem ne ko tabkihi nga joy ko mom sa frère bi di abdullah mi teud awla tabkihi wala nga ñak ko joy ño ci yam ndax kat ma zalat nga joy ko nga ñak ko joy li ni mom dina li ma mu ngi ni di xew ma zalat denu al malaikatu malaikay tuzilluhu diko keral bi ajnahatiha ci sen lafi bi mu genné adina malaikay diko keral ci sen lafi hatta rafa'tumu ban ni ko yeketé mom sayyidina abdullah ibn amr ibn haram fofele te uhud radiyallahu ta'ala anhu wa arda sayyidina jabir moné bim genné adina nonu comme niko imam an-nasa'i solo ak imam ahmad ibn hanbal ak sayyidina abu daud ak ibn sa'din nako non imam ibn majah solo nako ci sanad bo xamné bu deuguer le imam at-tirmidhi solo nako rahmatullahi alayhi tamom bim ko solo we dane hadithun hasanun sahih mune hadith la bo xamne bu bax la hasanun sahihun bu bax la way bu wir la lan la wax mom sayyidina jabir radiyallahu anhu mom mune usiba abi wa khali yawm uhud فجاءت امي بهما قد عرضت هما على ناقه فاقبلت بهما الى المدينه فنادى مناد ادفنوا القتلى في مصارعهم فرد حتى دفنا في مصارعهما منكر احد بيغا خمانتني من احد دانو راي سما باي waye tamit dañu ray sama nijaay khali wala khali moy nijaay yawma uhud busu uhud neena sama yaay dal di len tek ci ben gellem am ñuko jappale bam tek len ci gellem fek ñu genn adina mu andi len deggmal sek ñom madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam neena ñu degg fanada munadin aji wote dal di wote ko xamne est ce li moy wote kan moko wax lo moy yonnati bi alayhi salatu wassalam onalen idfanul wote kat bobu nan idfanul qatla fi masari'ihim ni genn adina uhub tay yeb na ngeen len sul fi nga xamne fofu lañu daano fa lañ len faati neena ci nonu fa lañ ci lañ ko dello mom sayyidina jabir abdullah ibn haram dal li len denj fofu le ci uhub mom nak biñ koy denc ñu ko boole won ak amr ibn jamuh radiyallahu ta'ala anhu wa arda ñom lañ suulundo ci ben bammel mok abdullah ibn amr ibn haram bi radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma comme ni nga xamne non la ko domam di jabir ibn abdullah dal di waxe ah mom nak bi nga xamantene kon non la genné adina Sayyidina Jabir radiyallahu ta'ala anhu mom nak dafa bayi won ay bor yu bari Sayyidina Jabir neena ma ñew wax ko yonentibe alayhi salatu wassalam ta dafi way bayi won na fi tol legi nak ay tolu tandarma neena ma ñew wax ko yonentibe alayhi salatu wassalam mu and ak man ngir ñi nga xamne ñoom la yoreel surtout rawati na ci jif yek ñooñu ak ñi nga xamne ay kofar lañ ñu profito tek dom ju lo xamne lu upp le lim leen wara fay neena mu and ak man neena mu ñew ba ci tola tandarmam yoyu daldi ñaan wër leen wër tandarmay daldi ci ñaan tok mom alayhi salatu wassalam dal di len ñu fay len ci tandarma joju li nga xamne mom la len yoron mu dess lu toll ni li nga xamne mom la len fay ta pourtant mom ci bopam abdullah la tamuy gennad me fogon na ni mbir yi du ko meuna fay tolam bi mais yonnati ma alayhi salatu wassalam ñew def ci ñaan ci barkem ñaanam gu nangu mbir mi daldi am barke ba mu fay ci borom yeb ta bor yu bari la won lu toll ni lim len fay daldi ci dess hadith bobu imam ahmad nako non imam al bukhari imam an-nasa'i ñom ñep ak imam ibn sa'd rahmatullahi ala al jami' daldi nañ koy solo mom nak bimu genné adina bañ denc ko sayyidina jabir néna dama dajé yonnentou mi alayhi salatu wassalam munema ala ukhbiruka anna allah kallama abaka kifahan fa qala ya abdi salni untik untik qala as'aluka an taruddani ila ad-dunya fa uqtalu fika thaniya فقال انه قد سبق مني انهم اليها لا يرجعون قال يا ربي فابلغ من ورائي فانزل الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون حديث ابو امام الترمذي قال لنا كوي سولو kitabu ci tere bi jami'u at-tirmidhi sunan bi ci fimi def walu tafsir cote kitabu tafsir nako non imam ibn majah solo nako imam at-tirmidhi mom dal dinay ne ki bi bu hasan la kon imam al-hakim solo nako wiral ko imam adh-dhahabi dal di and ak mom ne werna comme nim ko wax mono yonanti bi alayhi salatu wasalam man jabir radiyallahu anhu danena ndax ala ndax yego ma yegal le kené ukhbiruka anna allah kené duma la xabar kené bur yalla de kallama abaka bi sa bay genné adina bur yalla waxna ak mom kifahan sans intermédiaire amna ci yenn riwaya yalla waxul ak kenn lulul par intermédiaire bam dess sa bay mom dafa wax ak mom sans intermédiaire Allahu akbar munako fa qala neena borom bi neko li ni cote bi lan la hadithul qudsi moy ñu nan yalla yonentou na lay sar samne sama borom neena di wax li yalla wax lol lañuy wax hadithul qudsi neena munako moy cote bi ñu wax ya abdi nako yow sama jam te tuddu abdullah salni ñaan ma man sa borom ortika ma jox la looma ñaan ma jox la ñaan ma jox la qala muneko mom abdullah ibn amr ibn haram radiyallahu anhu as'aluka an turaddani ila ad-dunya fa uqtalu fika thaniya man dal borom bi limalay ñaan moy nga deloma adina mo dunda bu ko defé ñu rayat ma une deuxième fois ci yow ndax yow may xexat ngir yow bañu rayat ma lol la la bëgg lol la lay ñaan borom bi nak ne ko neena fa qala yunus ta alayhi salam neena borom bi ne ko innahu deug deug kat qad sabaqa minni annahum ilayha la yurja'un munako li nga ñaan nak dafa fekk mu jitu kaddu go jitu ci man moy la jitu won ci dogalu yalla ke ne ko de adina bi do fi ñew ak di dund comme ni nga doon dundé di nga doon dund mune lool nak dafa jitu ci man annahum ke ni genn adina ilayha ci ñewat adina fi la yurjauna duñu fi delu ci wat mom kay xana moy de diw de na dekk wat na mom lool xewul moy kay da fekkon deewul nokki di arrêté rek gaay yakam ti fogné de na dem diko sul duggal ko ci morgu bi ñu japp fañu tok di wax mu ubbi buntu morgu bi ñu nan les morts ne sont pas morts affaire bi du lolo moy ne waji da fekkon deewu nak ne bu deewon mom du fi ñewat ku dee mom dee nga rek ku joog rek moy da fekkon deewul won ba mu dess ci lo xamne miracle bu yone yu bo xamne comme li yonnati bi alayhi salatu wassalam ni mu dekkele lo xamne ñu dee wala lu dee mbeut mak yoy ak sayna isa motax mu ne may dekkil al mauta bi izni bi izni wa ya borom bi ne ko tagay dekkil ni de ci sama digal ak sama katta nak li nga xamne mom la la defal kon mu ne ko se li nga ñaan ne may delo wat la nga dundat benen dundu ñu rayat la fi man da fek nak kaddu gi jitu won kene man ku genn adina du ci delu wat qala munako ya rabbi kon yow sama borom li la lay ñaan lenen kom ko bobu mo man da nek ndax kana ala rabbika hatman maqdiya bur yalla ko dogal te lu mu jël la da xamne amul point de mom point de sa non retour la de mom diga ku dundu diga de ta bo dewe do delu wat ci bir adina bi en tout cas do fi delu comme ni nga xamne non nga do dundé ba nga do dundé la nga fi nek ñu lay gis ngay dem ak ñew am la nga yoron yor sey keur yor ki di doxalat dedet lolu mom yalla ne lolu mom da dogal ne do amat legi kon mu ne ko yaw sama borom kon fa ablir man wara'i kon ma ngi lay ñaan comme que ñe nga ma ñaan la ñaan ma ñaan la nga mayma ma ngi lay ñaan nga dal di may jotalil information bima nek xewal yi ma nekke ñi nga xamne ñom ño nek sama ginnaw sama julit ñi nga xamne genn guñu adil yaronata alayhi salatu wasallam neena fa anzalallahu yalla dal di koy may lolu ndax lolu man na ne lan la wacce ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون سوره ال عمران ايه 169 من ولا تحسبن بولن فوق بولن ياكار مكره الذين غاينا خمن قتلوا ريف نسلن غاينا راي في سبيل الله تي يونو يالا نخ دنجون جهاد تي يالا تخ am watan bu len japp naño daño de ñom deewu ban li fi nek moy ahyaun aji dundu lañu inda rabbihim fasen borom yurzaquna mu len di wërsegal fañu nek deewu ñom ñu gi dundu ndax des parenthèses la rek te dundu gëna sax mom moy gi nga xamne lahuwal hayawan moy vrai dundu wa inna al akhirah la hiya al hayawan mom moy vraiment dundu deug deug moy al akhirah sax dundu deug moy al akhirah lolou kon la borom bi subhanahu wa ta'ala daldi waxat sayyidina abdullah ibn amr ibn haram nga xamne non la bi mu genné adina ñu gis né bokku ci shuhada uhud bis uhud fofele fole genn adina mom radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu anna bi waj'ala a'aliya al-firdaws maskanahu wa makana kenen ki nga xamne mo ci tegu ginnaw ñooñu sayyidina abdul a'a ibn ishaq li muhammad ibn ishaq rahimahullahu ta'ala moñuy citéel kon ba légui ñi nga xamanteni ni ñoy nuqabaa'u yi di ñi nga xamne ñom ñoo nekkon responsable ci kaw seeni ñoon di walan sa ginnaw bi nga xamanteni ci lañu gis as'ad ibn zurara moy as'ad abu umama ñu dal di ci tek gis ni nga xamne ñoo ci topone ak سعد بن عقبة سعد بن الربيع اك عبد الله بن رواحة اك رافع بن مالك بن العجلان نجس بي ويسو البراء بن معرور منن و عبد الله بن عمرو بن حرام موي موم لا نجس لغي موي جوروم بنل بي منن جوروم ñaarel bi nak moy sa'd ibn ubada muné ki nga xamantene moy sen jurom ñaarel moy sa'd di domi ubada mom nak mu ngi tudon sa'd la tudon ibn ubada sa'd ibn ubada ibn dulaym ibn dulaym ibn haritha ابن حرام ابن حزيمة ابن ثعلبة ابن طريف ابن الخزرج ابن ساعدة ابن كعب ابن الخزرج الأنصاري مومت جسنا نبوكنا تيني فكوان عقبة بمجبي تابوكنا تيجودي غوغو من النقباء تيني خمان تيني نيوم نيوي رسponsable يويو ci 12 yoy yonentibe alayhi salatu wassalam waxone ngeen daldi may gennel ci yeen 12 yo xamne ñoy nek responsable ci seen ñun mo nak sa'd ibn ubada biñu paré ci lolu ci seen jaayante gogou ñu jaayante won ak yonentibe alayhi salatu wassalam ci kaw ñu protéger ko mu ñew yasrib seen dekk comme ni protéger sen bop ak sen njabot wa quraish ñom bañu ko yegé gisoon nañ niñ defoon ñew nañu ci dalu wayu walam sar fo fele ci minan fekk leen fa ne leen yeen yeg nañ ni bi da ngeen doon waxtaan ak suñu waji muy alayhi salatu wassalam ngir genn ko suñu biir ba pare ñuy wax ngeen di jaayante mom ngir xex ak ñun ah ñoo walam sar ne won ñun xamuñu mushriku ne ci bokkon ne ñun xamuñu loolu nak xewna bu xewé loolu xewul nak ñun ñepp fi lañ fanan ñu dem gis Abdullah ibn Ubay ibn Salul al munafiqul kabir mom mu ne yeguma li xew ta man may seen kilifa duñu def lool bi ñuy dakk gaay bañ yegé ne bañ ñibé quraish yeug ne gaay kat ndeke liñ leen doon ji ñuy niyé deug la ñu dakk leen sa'd ibn ubada bi lañ jappo ak al munzir ibn amr al munzir dal di recc ñu dal di japp sa'd door ko door amna ci ben riwaya neena dañ ma door bama melni sen fofu hotel yoyu ñuy rayé sen bu ñëwé fi ñuy ray sen xam bi di fa tour sen deret yek di ray nag yek xare geleemi neena dama mujju ba melni bant bobu ñuy bant buñ tek di ci rendi xar yek yoy ni mi xonka neena non la mel ci deret ndax biñ moy duma ba ni mu waxe ba ñom Jubair ibn Mut'im ak Haritha ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ñew dal di koy dimbali ndax xamoon nañu kon ñu dal di ñibbi biñu ñibé mom Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam yonnati bi alayhi salatu wassalam gaday ci seen dekk mom sayyidina Saad yaay liko borom bi defalon ci xewal bokku na ci ken yaayam di Amra bint Mas'ud radiyallahu anha momit sahaba lawon mom muy genn adina ci jamono yaayam yonnati bi alayhi salatu wassalam mom nak dakam talam modon aba thabit amna ñu ne abu qais ñi ne abu thabit bokkon ci sangu wa khazraj amna nak ndax fekke won na bi uhud jote ndax dem nam diit dafa am wute waye li gina deuguer moy fekke na te lolou lolou la imam al bukhari rahimahullahu ta'ala dal di wax ci at tarikh al kabir muné sa'd ibn ubada radiyallahu anhu fekkena uhud kanta imam al waqidi mom dane fekke wuko da don wadjal di wo nit ñi di len wo ngir ñu wadjal genn far am djit wala am luko fet ba tax mom man wona dem waye lolu xam nga ne imam al bukhari ak imam al waqidi bu al waqidi waxu kan lañuy japp forcément waxu imam al bukhari imam al waqidi matruk la moy ko xamne ay waxam ken du ci door sa do ci legui imam al bukhari mom ken du presenté moy kat kon mom bu comme ni imam al hafiz ibn hajar wax ci al isaba munafa asbathu al bukhari imam al bukhari mom wa mun wax tulifa fi shuhudihi badran fa asbathu al bukhari mun kanta dano wute ndax fekkena badar imam al bukhari rahimahullah dal di saxal ne mom fekkena badar di sa'd ibn ubada radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak dafa bokku ci ñi nga xamantene ni dafa siwe won ci tabe bokkon tamit ñi nga xamne dañu mënonu bind jamono yoy moy di bind ndax lool nek lool lu fréquent ku doon bind ni arab ak yoy di bind fréquent wu won ku marona sanni la tamit ku manon xet la ba paré dafa siwo ndax ak tabem naka nonu bayam tamit ak mamam ak mom saad mom domam dañu siwe won ci tane dañu amone ben fortress bo xamantene ni aji wote ji da ron taxaw ca kaw tous les jours nak duñu teubal dara ben palais bo xamne ap palais lañ amone keur gu rafet lañ amone jour bu jot am ko taxaw ca kaw ne man ahabba ash-shahma wal-lahma falyati utma dulaym ibn haritha aji wote ji tous les jours day taxaw ci kaw bu ñu defare bernde yi ba pare dañ nan na am ko xamne mom loolu mo fi loolu la charger wu ci keur gi bu bernde yi pare mom moy wote taxaw ci kaw nga xam day tim dekk bi ne kep ko xamne bëgg nga lek yap ak gères gu neex yap wu neex dikkelal kan ñew leen ci palais dulay mun harisa bi di bayu kan di mamu sa'd ibn ubada ndax waxon nañ la sa'd ibn ubada ibn dulaym ibn harisa ibn haram radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak sa'd ibn ubada radiyallahu ta'ala anhu wa arda dom ji day netali ne yonnati bi alayhi salatu wassalam dalena massa set ci ci sen keur yi ñew ziar ci len ne assalamu alaykum wa rahmatullah dal di len nuyu après ñaanal len ne allahumma ij'al salawatika wa rahmatika ala ali sa'd ibn ubada mu dal di len ñaanal ne bur yalla yalla nga def say yermane say xewal yal nako ko dotti ci wa keur sa'd ibn ubada radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak tabem gogou non la massa mel motax comme ni nga xamantene ni mom la imam ibn sirin rahimahullah dal di netali muné wa ahlu suffa de sa'd ibn ubada nit ñi bu doon moy ñoñu nekkon ci ben hangar ci côté jakkay yonnentou bi alayhi salatu wassalam bi sahaba yo xamne dañu ñakkon leg leg seen nombre da doon bari leg leg ñu neew par rapport ak situation ku nek ta nekul wa muhajiruni rek te faro nek ndax am na ñoo xamne ci wa lansar lañ bokkon mais tamit dañ faro nek ndax daño ñakkon woné mu ngon joton da ngay gis ñi nga xamne ñoo womal ci sahaba yi radiyallahu ta'ala anu dañ doon jël kenn ci ñooñu nga gis ñen ñi jël ñaari nit ci ñooñu am ño xamanteni ñom dañuy jël mbolo ndax atan nañ ko ta lañu yor seen keur matena munefa amma sa'dun fa kana yantaliqu bi 80 kanta sa'd ibn ubadah mom radiyallahu ta'ala anhu bu don dem da don 80 la don yobbu walé allahu akbar la don yobbu fan keureum ngir ñu dal di dem lekki fofu ni ñi bokku nak gaay siisi dede luñu amon bokku ak seeni mbokk mom sayidina sa'd ibn ubadah radiyallahu ta'ala anhu wa arda naka nonu non la melone ak yonnati bi alayhi salatu wassalam bi yonnati bi alayhi salatu wassalam gaday se madina كان يبعث إليه كل يوم جفنة من ثريد لحم أو ثريد بلبن أو غيره فكانت جفنة سعد تدور مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوت أزواجه موم سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه بينتم عليه الصلاة والسلام غداي tous les jours tim ci sarit muy lek bu bo xamné bu arabi apprécié won surtout jamono yoy nga deg yonentou ma lay saatu sam nan wa fadlu aisha ala sa'ir an-nisa ka fadl as-sarid ala sa'ir at-ta'am munan ni nga xamné non la ya aisha radiyallahu anha ginaaw bi mu waxe ñi gën ci fi wa jigen ñi ñi ci gën mo wax ñi mi wax après mu neew ñi ci dess nak tanta ya aisha radhiyallahu anha aisha ni mu gëne yeneen jigeen ñi ci dess moy comme ni nga xamantene nonu la sari gëne yeneen lek yi ci dess moy ñom ci arab yi ak jamono yoy mu ne sari day nekk ben ñeex mo xamne day am ay dogu ya amale mburu mu wo mu ci boole bo xamne day sarid min lah bu don tay dañ nan soup am soup la jour bu jot day yone ke yonnati bi alayhi salatu wassalam ci nu ndawal wala sarid bo xamne ci soow bi labanin bo xamne soow lay don wala lu ko jege munefa kana ta nekkon na nak jafnatu sa'din ci num yoy mu yonne fofale boli yoyu boli lek yoyu da non wour ak yonnati bi alayhi salatu wassalam keur soxnam gum dem yobul ko fa a sayyidina sa'd ibn ubadah radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene ci la yayam diñ la wax sank genné adina comme niko imam ahmad ibn hanbal dal di solo radiyallahu ta'ala anhu mune mom sayyidina sa'd yayam neena ya sama yaay dafa genn adina am lo xamanteni ni mizar bu mizaron waye jotuko def mu ñew wax yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax man na ko defal mu ne ko waw nako non imam al bukhari tamit rahimahullah dal di nakoy solo imam an-nasa'i ak sayna abu daud ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami'a mom sayyidina sa'd ibn ubadah radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon gis nañ ni nga xamantene non la meron ak non la tabe won ta sang la won ci wa khazraj mom nak bari wana ci guerre yonnati bi alayhi salatu wassalam comme niko abdullah ibn abbas رضي الله تعالى عنه وارضاه دال دي وخه بري وون نلوم كو دون جوخ درابوي بيغا خامني موم لا دون جوخ وا لامسار لو بري موم لا كو دون جوخ موم موكو دون تي سي غير لي سي اوب لي سي بري موم صاحب ابن عباده بي موم لا كو دون جوخ مو دال دي كوي تي ا كيرو bi nga xamanteni ci la guerre badar am mom mi bokon na ñi nga xamne ño doon wax mo neewon yaronti bi alayhi salatu wassalam pour li gina wonne le fait que mom fekke won nako ndax hadith bi may wax fekke won na badar imam ahmad dal dina koy solo imam muslim ibn al muslim ibn al hajjaj rahimahullah solo nako fil jihad babu ghazwat badr imam al hakim solo nako dal di koy wiral mune mom sayyidina numu tuddu sa'd ibn ubada kero bi nga xamne ci lañ dem badar ndax badar ñeug lañ doon ka far mir ñu muju nekk ko xex ab caravan mu muju nekk ko xex yonentima ali sahab sa ñu ñew ba fofu ah mu xamne xexa fi dess mais wa madinatul munawwara ni ansar yi radiyallahu anhu waxul ak ñom waxul won ak ñom ne dañi bu xex joté ñu xex ngeen and xex ak man même bu de ne ci bir accord yi lolou lambale na accord yi ndax ngeen protéger ma comme ngeen di protéger moy ku ñewon di xex ak man ngeen xex ak man ndax xex ngeen xex ak mom ndax xex ak mom day nek protéger ma mais comme que waxu ñu ko won mu leer yonentina lay saab sa bugule na duggal ci lo xamne te bamuy genn dañ newon am deug leen doon jeul lañ doon jeul kanta muhajirun ñom parem ñom jaru ñoo laaj seen avi ndax ñom mom moy ñom rek walay saab sa mom lu mu def lool lañuy def mais ñi sauf que ñi accord yi jaayante ga te ngeen genn seen dekk xex bokku ci wam yonentina lay saab sa amne kon dox len ma sen avi sa'd ibn ubadah bi radiyallahu anhu dal di jog ci wa lamsar neko law amartana ya rasul allah sallallahu alayhi wa sallam an nukhidaha al bahr la akhdan la akhadnaha wa law amartana an nadriba akibadaha ila barkil ghimad la fa'alna monako yaw ndaw yalla li alayhi salatu wassalam bo ñu digalon de geejgi ñu dal di koy moy geejgi lo ñu ci digalon ñu def bo ñu digalon geejgi ñu dal di koy jiggi dem ak suñu o numu tuddu gëlem yi geejjiko dem ba barakal ghamat wallahi dinañu ko def ngir wax ko ni ñun mom paré nañ ngir xex mom sayyidina kon radiyallahu ta'ala anu nonu la fekke lol day wone ne kon fekke won na badar radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak kom ke ku tabela won dafa bokkon li nga xamne mom la doon ñaan comme ni nga xamantene non la ñewé ci hadith bo xamantene ni bu da'if la mom sayidina sa'd da doon wax allahumma rzuqni malan fala tuslih al fa'al illa al fi'al illa bil mal daron wax nan yonnati bi alayhi salatu daron wax nan sama borom yalla nangama weursegal alal ndax kat yi may def diko dimbele jammi waye diko terale sa yonnati bi alayhi salatu salam lol duma ko man lulul ci alal ndax ku pla yu bari ku ko bunar di togu di jox nit ni mom day laaj alal mom nak sayyidna sa'd ibn ubada comme ni nga xamantene non la imam ahmad ibn hanbal solo ak imam at-tayalisi ak at-tabari tamit ne ci hadith bo xamne amna ak wiridi mune bi nga xamantene ni ñu jaar ci sayyidna abdullah ibn abbas mune bi nga xamne ci la aya bobu wacc nan wal ladina yarmuna al muhsanat sourate an-nur ñoñu nga xamne ñoy nek jigen ñi nga xamne dañoo sangewu ñu leen di tuumal ak ñaaro wala nan leen ay yeen ñi seen mbir woorul li leen wax wax yu ñaaw ci walu ñaaro ak yoy neena bi aya bobu wacce sa'da sayyidul ansar bi sangu wal ansar dane de sa'dum nu'bad radiyallahu anhu hakaza unzilat ya rasul allah dila jonnati ma alayhi salatu wasalam ne ko me ay bi ni ni ngako waxe non la wacce fa qala an nabi yonnati ma alayhi salatu wasalam ne ya ma'shar al ansar yin mbolom ansar ala tasma'una ila ma yaqulu sayyidukum ne len ndax degu ngeen li sen sang bi wax aya wacce mune ma ndax ni la wacce qalu wa lam sar ne ko la talum bu ne yonnati ba ray saata salam bu ko ngagn ci dara bu ko jappe limu wax nonu fa innahu khayr ndax sa'd ibn ubada dafa nek ko xamne ku fiir mais dina leral lam mo taxone mu wax li yonnati ma lay sar sam waxuko ngir remet en cause mais douter ci est ce ni la ay wacce non dina ko leral mune ñom nak ñune yonnati ma lay sar sam bu ko jappé suñu sang bi sang bu ko jappé dafa nek deug ku fiir le mom mi ta wallahi ma tazawwaja imra'atan illa bikran muñu ni firayam taxna masula tak ben jigen lu dul na jigen gogou ab jankalay don mom ko xal sey mom danaka mom dula tak mom ndax firayam quoi wala talaq imra'atan qat fajtara ahadun yatazawwajuha tatamit masula fasé ben jigen kenn am fitu dem di tak ndaw soso tellement xam buñu xamne que ne saadu dafa fiir lol gor gu fiir la mom kon bu ko japp sa'duna yaronti bi alayhi salatu wassalam ya rasul allah wallahi la a'lamu annaha haqq ne ko yaronti ma alayhi salatu wassalam man xamna ne li nga wax ni ay bi deug la ni la wacce lajuma waxuma ko ngir damay douté ndax ni la wacce ndé ni la gem na ne ma ngi wacce yalla ni la wacce waye man li nga xamantene ni moma ci jaaxal moy ne buma fekkone ben way ci ak sama soxna moy muy dialogue mom mune ko man duma man buma naré dem bay indi nak ay bob dane ku fi tout mal moy fek nga indi 4 cd yo xamne dañu gis acte bi comme ni gën duggé ci cour di duggé ci gën ku moy ñent ño xam ñom ñepp non lañ ko gissé bu manké kenn dinañ leen ciaw ay yar yi mune man nak buma démé buma féké lool dem bay nara indi ay ñett comme man ñukoy giss mais mune koku duma leen fa fé day jog dem yoon fala ati bihim hatta yaqdi hajata mune kon duma ko def ludul ne wajoju nonu dina fajj soxlam fek balama indi ñom mom mu dem nonu la fiire won a mom nak legi yonnati bi alayhi salatu wassalam amna ci riwaya bo xamantene ni bo imam muslim bi pour ci ki bi dane sayna abu hurayra dane bo xamne hadith bob ci sayna abu hurayra la jaar mun sa'd ibn ubada dane yonnati ba alayhi salatu wassalam muné yonentou bi alayhi salatu wassalam bi ay bi wacce wal ladina yarmun al muhsana thumma lam yatu bi arba'ati shuhada ñoñu dañ leen di duma ñi nga xamne dañuy jam ci tuumal ñaalo ñi nga xamne jigeen ñu ñongewu lañu amna legi mom danaka mom mom instant bi mom buñ lolu mom bu dekk buy doxal sharia presque ñepp muy dur say he ayo mira muurule mok fam bi ma ngeen di gis ñuy genn rek hi o deme la say gis na ko mo andang moma dugg ak mom ci hotel te wuur kon de yar yi de nar na bari mom metiem journalisme mo xamna ñi ci bari dinañ leen ciawi yar mo ak ñi nga xamne ño leen di lire ba pare gem ko diko toxal diko netali nan diw foko du jeul mu ne senewe wahu akbar ñu ñepp yar l'islam dal na ci seen digg ginaaw yek seen mbop yek seen ndongi mu ne bi mu waxe lol bi ay bo wacce sayyidina sa'd dana ya rasulullah law wajadtu ma ahli rajulan lam amussahu hatta ati bi atiya bi arba'ati shuhada mu ñew na ñent ma resa sa mais buma fekkon ben goor ak sama soxna mom moy muy seyuk mom la bëgg wax mais muy jaalo mom wala jaalo lu tuddu sax du sey mu ne mais bobu bu boba duma laal waaji dal duma ko def dara luddul man ni ñent seyde ñent ma resa sa ne ko naam waaw loolu borom bi wax قال كلا والذي بعثك بالحق ان كنت لا اعاجله بالسيف قبل ذلك يونت علي سعد مون يونت علي سعد سام نكو واو لول دلا اي لول لا بروم بي واخ موي دا ناي اندي نينت سيده مون مان نك بودي مان دي مان دوما خار يو يا اي سيده ماغي واتي كي لا يورني سي دغ بالا ما اندي نينت سيده داماي گاو سي واجي jasi lay gaw yorda dudul ne dina ko ray ak jasi balama fa balamay duma mom kay bu moko fay fek diko ray ak jasi wajur dama ko ray ci sas yonentuma ray sar samne isma'u ila ma yaqulu sahibukum deglen li sen mbok mi di wax diko wax mbok lansari innahu la ghayur mom ci riwaya bi yonentima lay saatu sa moone mom de innahu deug deug sand la khayur ku fiir la waye nak li sand di fiir wa ana aghyaru minhu man rasulillah alayhi salatu wassalam ma ko gina fiir nak limi fi mom neena li lay def xolal mom neena bu ko fekkon da koy ray ñent ki ma andi ko munako amunako may dama koy ray ak sama jaasi ji bala dara ay xew mun deug len ni sen waji wa mom di dafa fiir lol waye nak limi fiir man rasulullah alayhi salatu wassalam mako gina fiir de taman lumay fiir wallahu bur yalla aghyaru minni momo gina siw man rasulullah bur yalla mo gina fiir fof fiirub yalla moy lan moy mu gis jaamam am niko hadith bi waxe mu koy bokale kenen yalla mom ana aghna shuraka yani shirk lo ma gina deñ gina bayyi ben complètement ci ni ñu may bolel ni ma associé ak ñom lo ma bolel ma genn ci bayyi ko kuma ki rek taraktuhu wa shirka ma bayyi ko ak limuy bokalé yalla mom xol bi dafa bëgg motax tawhid am solo yeen euphorie yi gaay nekké di wax ba léglé ndax ki wax mom man na bañam problème mom aduna fo xamne même limi wax même bouré amna ben leunt bo xamne dina ko xelal xewal ci xolu ak xelu ñi koy diglu mom du jaawale mukku entre jam ak borom buy wax ci alayhi salatu wassalam lu mu ci wax lu mu reuy ay biram mom dina mëna def la part des choses entre mais lool lepp nak jam la bokul ak yalla sorina jam que ni amul ben jam bo xamne dafa bok ak mom mbir yi dara mais lool ki koy wax ki koku man nako ni nay sourale ci waxam yoy limi cause ci ni koy deg te ñom aguñ fi mi ag man ñoo def la part des choses ba tax ñom ñu japp ne dem ba japp ne yonnati bi alayhi salatu wassalam wala seen seri ke ni nguuruk yalla ji mom da am lo xamne bu ko ci nexé comme si ni muy nexé yalla la koy nexé mom moy fop mom mom mbir yi bala am ni muy nexé yalla mom la koy nexé d'abord lol xew lol mbir yi du lol yalla mom mbir yi lol dara am am solo lu dara baye xel la moy ne yalla bokul mbir yi dara kenn ak lu ko ko man di tol motax mune man akhna shuraka ya'na shirk ñi may volé yépp ma leen gina bañu associer ma kenn ku man di do ah ci gina deñ na ci gina jeex kuma bolé kuma bokalé ak leen ma bayilat la may bokalé lu nit bax bax manu la dépasser jam ci kanamu boroma waye dem ba deul place borom bi nar ko tegal nit ndax moy ab yonent wala moy ab serigne bu bari may dedet motax yalla non lay firé mais yonent ma lay saatu sa nan lay firé moy bu waji bu gisot lol lay jël waji ray dedet moy lima mom firé ci top yalla la né moy né lolou du né day réaction yi ni danan wala kon day wane ne xam ni man na ñew ne kon tay li day wane ne kon ku fekk soxnam ci loolu mom man na ray waji ndax la bim ko waxe mom da dem ko deg leen li seen waji wax mako dina fiir te yalla mo dina fiir comme kay comme si lako appuyer dedet appuyer wu ko ci loolu li ay bi wax leer na gis nañ ci riwaya biñu gisoon sank même bu dé bu daif la mais biit loolu lay wane que ne dune yow yaay fajal sa bop point ëndil ba am 4 cd ta 4 cd bu ñëwé yow ma woné amna 5 cd légui man ma juge bi yeen cd len ñu cd ma japp waaji ray dédé dama le juge ndax dëkk day am loi day am mbir yi ci yoon lay tém voilà kon monako limi fiir fiir man ma ko gina fiir wayé nak wallahu aghyaru minni yalla mo mo gina fiir man رسول الله عليه الصلاة والسلام. من سيدنا سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بيجا خمن تنيني. شلا ينتمي عليه الصلاة والسلام جن أدنى. كسقيفة بني سعد أبو كرم لون. فنجا خمن fala lansari ba yonentou ma lay sar sam genné adina ñu dal difay dajalo ngir fal ku wutu yonentou bi khalifa yonentou bi alayhi salatu wassalam seen bir ba li nga xamné la aji ñew ci fekk keur yonentou bi alayhi salatu wassalam fekk sayna abubakar ak sayna umar mom waja aji wax ji taxaw ci biti yuxu ne yeen muhajiruni la yeen lay wax gaaw len ngeen dem ci lan sen mbok ansar yi ngeen gis len ndax kat dajé na ngir fal ko xamné moy wutu yonnati bi alayhi salatu wassalam gaaw len bala dara xew ñu dem kërëm mi la won kër sadum nu ubada mom sax la lansar yi narona fal waye bi sayna abubakar ñëwé ak sayna umar ak sayna abdul abu ubayda amir ibn al jarrah ñu wax ba bashir ibn sa'd nekone bayu norman ibn bashir daldi wax ak ñom raisonner wat wa lansar ak ñoñ ak ñimu andalon ñu daldi d'accord daldi fal ne mbir yi kat wa quraish ñom ñoko gina yello te ñun bashir ne len radiyallahu ñun biñuy jaayante ak yaronte bi alayhi salatu wassalam ñun nekkuñu fi won di jaayante mom ndax poste wala dara kon nak buñu nek buñ ci ñaaw moy entre parenthèse buñ ci ñaaw après ndax mbir yi ñun dañoo jaayante woon ngir yalla jaayante wuñu woon ngir bu ëllëgé poste ak yoy ñu ne kon muhajiruna yi la ñu dal di fal sayna abu بكر رضي الله تعالى عنه وارضى موم نك سيدنا سعد بن عباده رضي الله عنه غيناو بوبو تي سيد جامونو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دفا جنون دم شام فغا خامني موم لا نان حوران حوران ولا حوران فوفو لا تي بلاد الشام فلا مودون نيك با ميغا خامني فلا ген ادنا امنا ني نه موم موغي ген ادنا تي 14ème année bi ginnaw gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam fofu le ci hawran wala hawran ci sham amna ñu wax lolu ne fa la genn adina ci ane bobu di 14ème ane bi radiyallahu ta'ala anhu waye amna ñu ne nak bi mi genn adina mom dafa genn adina gu jegge gu yeme la genn adina ndax bim ne fofu moy ne dafa dem ben jour dafa tour da am fumu tour ndox taxaw mo beug tour ndox mu taxaw mu tour fa ndox comme ni nga xamne non la ibn sirin ne anna sa'dan bala qa'iman dafa taxaw tour ndox fa mata mu dal di genn adina bi nga xamantene nak ci la genn adina ci la nit ñi deg ab bat بنان قد قتلنا سيد الخز رجي سعد بن عبادة رميناه بسهمي نفلم نخطي فؤادة ندق أباد بنان نمدن وراي سعد بن سيد الخز رجي نك سنغوا خز رجي موهي دفو تخو أمفم تور نخ رجي فيمو تور نخ فيمو باريك فيمو génné adina ben la fim taxaw fa la génné adina wad daan néna ñu dégg ben cadeau bu naan ñun ñoo ray sangwa khazra de sa'd ibn ubada ñoko sanni ñaari xéet yo xamné bañ ko sanni moy ñu xol bi ci xol bi lañ viser dal di koy jam lan mo waral lool lolu mu ngi ci ibn sa'd moko indi ak bo démé ci usdul ghaba usdul ghaba di ngi ko fa fek al istinaab lan mo waral lol on moy ne mom keurenol jinne yi la ke ne fi mu saw fi mu tour ndox moy ne dafa am makanam jinne la won beurebu ay jinne la ño fa newon motax abu raja رحمه الله من قتل سعد بن عبادة بالشام رمته الجن بحوران من قتل رئيس ناس رأينا سعد بن عبادة لسعد لدوم عبادة بالشام فلت الشام رمته الجن جن ينوق السن يبقيت ناري خيط كم من قواخ فلت حوران تشام كخلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه نونو لا ген ادنا موي بيغا خامتيني ني امنا نك ني نه تخاول وون تور نخ وانما جلس يبول في نفق فمات في ساعتي موم امنا ني نه تخاول وون مي ген مي تور نخ داخ تور نخ تخاول ولا ولا كي داخ لو يونتي الله عليه الصلاه والسلام يا عائشة رضي الله عنها داني كيب كو لين ني yarante wa alayhi salatu wassalam ba aqaiman koku bu len ko deugal moy limu wax demewul non waye sayyidina hudhayfa ibn al-yaman radiyallahu anhu ma dane man andna ak yarante bi alayhi salatu wassalam fa ata subata qaumin fa bala qaiman ne man andna ak yarante bi alayhi salatu wassalam ñu ñewul seenu ma andam mom ñew ben seunu ay ñoon fu ñuy def bali mu tour ndox taxaw ba pare moy mi tour da ne won bu protéger mu taxaw xaw ko protéger contre nit ñi diko gis neena mu tour ndox taxaw légui nu ñuy boole lool am nañu né fo nak fo dafa salté won motax manul won bu sukkon de yéré mi day toy ainsi de suite mais day lool tamit day wone né en tout cas ak tekantal bi ci borom xam xami rahmatullah alayhi def budé né fi ngay tour ndox dafa wow wala dafa toy moy dafa wow wala dafa moy kek la wala xam nga kek bo ci wala perron bo fi sawé day tiss di ñëwaat wala budé dafa nek suuf su bari noy nga xamné bo ci touré ndox day dugg ci bir ñu ne boudé mo tax ñen ni ne boudé ne fu mel non la fu bari souf man nga ko def ndax bu boba yow do am risque bu tissi bi ñëwaat ci yow ndax ki bi la koy naan mais boudé téw bo boy day dénd wat ci yow bu boba ñu téré ko en tout cas lolu ci kitab bo démé ci bu ki wu fiqh yi premier buntu bu ñuy wax ci yoy ak tamit bu ñuy wax ni ñuy tancho yoy ak côté tour ndax dinañ ko dil yaatal mais le fait que nante malay sa sam defon ko kon man nañ la li gën moy di tour ndox di tok mais tamit sa ndax keur yi moy ne fofu manon ngay tok man ngay agu sou def ko mais boudé ci biti ak surtout seul moy ne ak mali bi fofu boy tak bo boudé da nga tok da ngay takal sa bop ak yoyu tamit jamm ci bayyi xel wallahu a'lam am ñu ne wa inma jalasa li am ba dess moy dafa tok bi mi tour ndox dafa tok ni tour ndox ci ben pax wala fi nafaqin ben pax am nga jinné day yor formu jaan am yoy lo fokh na li nga xamné mom mu daldi ben pax la daldi ag souf di tour ndox ci ben pax fim fi touré ndox ak fim fa mata min saati fofu fa lu génné adina Allahu akbar amna nam ñu ne ci jamono sayna ki Abou Bakar lay genn adina waye li gina deuguer moy ne jamono sayna Omar la fofu le ci Hawran comme ni nga xamantene nonu la ko ku melni Yahya ibn Bukayr daldi waxe ne mais mom waxul ne ci 14e ane bi me dane 16 moy ci 16e ane bi ginnaw gadda yonentima lay salatu salam ci le genn adina mom sayna sandugno amba da fofele ci hawran ci sham kon radiyallahu ta'ala anhu warda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdaws maskanahu wa mathwa legi kon ima ibn saqba legi ci nuqaba yi ginnaw sa'd ibn ubada ginnaw kan as'ad ibn zurara sa'd ibn rabi'a عبد الله بن رواحة رافع بن مالك بن العجلان أك البراء بن معرور أك عبد الله بن عمرو بن حرام أك عبادة بن الصامت منوان وسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة أك سعد الويتيم دي سعد بن عبادة بن دليم مولن جسليك ولله الحمد والمنة منه kenen ci tegu munewal munzir ibn amr ibn khunais ibn haritha ibn ludan ibn abdud ibn zaid ibn thalaba ibn al khazraj ibn sa'ida ibn ka'b ibn al khazraj moy 9e bi kokku nak lañu wara gis insha allah ci jota bi di ñew di kan kon dañi japp mbaxana fofu tek suñu baram ci kan al munzir ibn amr ibn khunais nek 9e bi ci 12 yoyu mom lañ wara gis inshallah ci jotaay bi di ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin